अलग अलग सत्ता मानते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये जानते हैं। ये एक ही सत्ता में कार्य भी कारण भी हो जाए तो उसको कहेंगे परिणाम। जैसे व्यावहारिक सत्ता में रहने वाले मृतिका व्यावहारिक सत्ता में रहने वाले घट के लिए कारण बनता है, और विषम सत्ता का उपादानत्व, विषम सत्ता गत्वे सति यदि कार्य निवृत्ति होता है, विषम सत्ता गत्वे सति उपादानत्व यदि होगा तो उसको कहते हैं विवर्त। ये उपादान शब्द यदि भी यहां ग्रहण किया जाता है किंतु वास्तविक उपादान नहीं होता है, वो आश्रय मात्र होता है, अधिष्ठान मात्र होता है। जैसे रज्जु आदि जो अधिष्ठान है उसमें सर्प आदि दिखाई पड़ते हैं, तो अब सर्प कहां किस पर आश्रित है पूछने पर रज्जु पर आश्रित है ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार मरुमरीचिका से मरुमरीचिका में जल दिखाई पड़ता है, जल जैसा दिखाई पड़ता है तो उसका आश्रय जो मरुभूमि है वो रेत ही होता है। तो रेत अपने स्वरूप में व्यवहार सत्ता में है और दिखाई पड़ने वाला जो जल है वो प्रातिभाषिक सत्ता में है, वो वास्तव में नहीं है, इसीलिए उसको विवर्त करते। दोनों अलग अलग सत्ता हो गया, पूर्व सत्ता व्यवहारिक सत्ता अधिष्ठान और प्रातिभाषिक सत्ता उसका कार्य हो गया, अलग अलग सत्ता तो दोनों बस्ती की होती है, इसलिए इसको विवर्त कहा जाता। तो ये वेदांत इसको विवर्तवाद रूप से इसको करते। और कोई प्रश्न? मगर कल तो आप बोला सब दृश्य कोटि में आता है, परमात्मा भी दृश्य कोटि में ही आता है, लेकिन वेदांत हमारा जो मन से मन में वृत्तियाँ उठती है वो साक्षी साक्षी साक्षी है ना, साक्षी दिखता है उसको दे। उसको ये यहाँ भी विषय ये जो साक्षी प्रक्रिया वेदांत में प्रयोग होता है इसको बीच में कहे, ये साक्षी प्रक्रिया तो सांख्य का ही है, क्योंकि साक्षी के तक ही सांख्य पहुंचा है, वहां तक वो व्याख्या करते हैं। आपको आगे 18वां और 19वां कारिका में इसके विषय में आएंगे, वो चैतन्य पुरुष का स्वरूप बताएंगे। तो जो साक्ष्य है, साक्षी का विषय है, वो सारे दृश्य कोटि में रखा है ना। तो दृश्य कोटि में जो जो है वो अभी कल लक्षण कहा था, त्रिगुणम अविवेकी विषय कहा था श्लोक में, त्रिगुणम अविवेकी विषय, तो विषय कोटि में जाता है दृश्य सार। अब दृष्टा के रूप में वहां शेष क्या रखा जाए, तो दृष्टा को साक्षी जो स्वरूप ज्ञान स्वरूप है चित स्वरूप है वो दृष्टा नहीं हो सकता, उसके दृष्टत्व के लिए बुद्धि की सहायता चाहिए, इसीलिए साक्षी का भी दृष्टत्व नहीं होता, वो दृष्टत्व बुद्धि आश्रित ही हो सकता है यदि कोई दृष्टा बन रहा है। साक्षी क्या होता है, वो सामान्य से अवभाषक होता है। अवभाषक का मतलब जैसे प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, इस प्रकार से वो निष्पक्ष रूप से सर्वत्र स्थित है, उसके सामने कोई विषय को लाता है तो उस विषय में वो रिफ्लेक्ट होता है, इतना मात्र। वो रिफ्लेक्ट होने को ही हम साक्षी करते हैं। प्रकाश वहां रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ नहीं करता है, वो प्रकाश का स्वरूप है, यदि आप दर्पण आदि को सामने रखेंगे तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा, इतना रिफ्लेक्ट होने मात्र से हम प्रकाश को रिफ्लेक्टर कर सकते हैं या रिफ्लेक्टर के उसके लिए मददगार कर सकते हैं। किंतु वो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। इस प्रकार साक्षी हम तब कहते हैं जब हमको दृश्य विषयों को देखने की प्रक्रिया चलानी है, कि दृश्य और दृष्टा अलग है ये जानने की, वो अहंकार तक को दृश्य बनाने की, अहंकार को दृश्य बना करके हम देख सकते हैं, ये दिखाना है आपको, समझाना है, उसके लिए साक्षी कहा जाता है। इसलिए वेदांत में साक्षी प्रक्रिया परम नहीं है, मतलब उससे भी आगे जाना है। ये साक्षी प्रक्रिया में केवल आपको ये विवेक बना रहेगा, साक्षी का स्वरूप जानना पड़ेगा। साक्षी का स्वरूप जानने के लिए व्यापक तत्व अहम ब्रह्मास्मि रूप से तत्त्वमसि आदि वाक्य का वहां प्रयोग चाहिए, किंतु उस ज्ञान के पहले साक्षी का स्वरूप, साक्षी प्रक्रिया आवश्यक भी है। मतलब साक्षी प्रक्रिया को अतिक्रमण करके आप स्वरूप ज्ञान में नहीं पहुंच सकता, किंतु साक्षी प्रक्रिया ही स्वरूप ज्ञान नहीं है, वेदांत में ही अंतर है। उसको हम व्यापक रूप से जानते हैं। व्यापक रूप से जानने से क्या होगा कि जो साक्षी है, जो साक्ष्य है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, द सीयर एंड द सीइंग, सीइंग और सब एक बने, यहां कभी वो बनता नहीं, यहां कभी प्रकृति को वो पुरुष के रूप में नहीं कहते, न पुरुष को प्रकृति के रूप में कहते, इसीलिए उसमें अंदर हो जाता है। यहां तो ये बना ही रहेगा, वो ये भेद, मतलब दृष्टा जैसा साक्षी और साक्षी का जो भेद है वो बना रहेगा। इसका मतलब प्रकृति के तत्वों को आप अपना स्वरूप नहीं समझेंगे, ये स्थिति बनाए बनी रहेगी। अब बद्ध अवस्था में प्रकृति के तत्वों को अपना स्वरूप समझ करके आप कर्ता भोक्ता समझे अपने, वास्तव में आप कर्ता भोक्ता नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व गुण में है, इसलिए गुणा गुणेश न समझते, वो गुण गुण में ही प्रवृत्ति होता है, ऐसा करके वो अलग हो जाता है। इतना ही, इतना ज्ञान यहाँ विवेक रूप से हो, ये दोनों में अंतर है। अब ये गुण का लक्षण के बारे में कल विचार किए थे, तो गुण क्या है इस विषय में विचार हुआ था कि गुण का जो लक्षण आया ये भावात्मक है, यानी ये बाह्य विषयों में उस रूप में प्राप्त होने वाला नहीं है। जो लक्षण इसका है वो सारे मन में आश्रित दिखाई पड़ता है, मतलब आध्यात्मिक है, मानसिक है। और जिस प्रकार से हम मन में वृत्ति को लाते हैं और उस वृत्ति के संबंध करके, वृत्ति संबंध में जिस विषय को हम प्राप्त करते हैं वो विषय उस रूप का हो जाता है, इसलिए हम उस विषय में भी सत्व रजस तमस आदि कर देते हैं। वास्तविक में विषय में सत्व आदि भाव कल्पित है, आपेक्षिक है, गौण है, और मन में जो वृत्ति है वही मुख्य है, ये कहा था कल। उसके लिए ये जो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप को क्या कहा, सत्व रजस तमस, ये तीन ही प्रकृति का स्वरूप है, तीन प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहीं शब्द प्रयोग होता है, जैसे सत्व रजस तमस प्रकृति संभव इति गीता में है, प्रकृति संभव शब्द है, किंतु वहां संभव का अर्थ प्रकृति ही उसका आधार है ये समझना है, उससे वो उत्पन्न होता है उस अर्थ में नहीं है। प्रकृति को छोड़ करके सत्व रजस तमस की स्थिति नहीं है, इस अर्थ में सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा 14 अध्याय गीता में, तो सत्व रजस तमस जो गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न है, इस दृष्टि से वहां कहा है, ये समझना है। इसीलिए अब हम ये भावों को लेकर के विचार करके सारे पदार्थ को, जो बाह्य विषय है आंतरिक विषय है दोनों, बाह्य जगत में जितने पदार्थ है और आंतरिक जगत में जितने पदार्थ है, दोनों को हम तीन गुण को उसका कारण बना के दोनों को त्रिगुणी सिद्ध करेंगे। उसमें जो गुणे हम बोल रहे हैं सुख दुख और मूढ़ता अज्ञान, इसमें प्रकाश प्रवृत्ति और अज्ञान मूढ़ता ये कहा है, तो तीनों गुण के विषय रूप में ही संबंध करके सारे पदार्थ को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकृति का स्वरूप है और ये सारे पदार्थ प्रकृति संबंध ही है, आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक सारे। पुरुष को इससे सर्वथा अलग रखना है, पृथक रखना है। तो ये गुण का श्लोक है, गुण का रक्षण करने वाला श्लोक है, ये बारहवां श्लोक। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः शास्त्रों में, सांख्य शास्त्र में दिखाई पड़ता है त्रिगुण के बारे में, कई परिषद आदि में भी है, तो वो गुण का लक्षण क्या है, सांख्य शास्त्र में क्या लक्षण कहा, उसी को सीखना चाहिए ना। लोग नहीं करते। दूसरा दर्शन पढ़ के वहां जब समझ में नहीं आएगा ये गुण क्या है, उनको मालूम नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ कल्पना कर देते। इसीलिए ये सत्व रजस तमस की जो कल्पना है वो गलत है। इस प्रकार इसको उस रंग से कोई लेना देना नहीं, मतलब सब तो सफेद है ये कहना बिल्कुल गलत है, और रजस लाल है ये उसमें उसको मिला करके लाल रंग रजस का संबंध करना, जो जो लाल है सब रजस है, ऐसा कोई मतलब नहीं है उससे। और तमस कभी काला रंग है ही नहीं, काला रंग से और कोई तात्पर्य नहीं है तमस। ये क्यों हुआ, जैसे अभी तंत्र मंत्र आदि शास्त्र में होंगे ना, ये लोग अपने को उनका तो वो ऐसा अपनी ही कुछ खोपड़ी होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो मिस्टिसम लगा देते हैं उसमें। अब वो तीन रंग लिखा करके बोलता है ये सत्व रजस तमस है, ये सत्व रजस तमस से तीन रंग का क्या तात्पर्य है, वो मतलब नहीं। वो रंग ऐसा लगा दिया, रंग को बदला जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जो सफेद रंग है, जो प्रकाश का स्वरूप सफेद रंग है, उसमें सातों वर्ण है नहीं, सात वर्ण मिला करके प्रकाश दिखाई पड़ता है। ये तो सामान्य साइंस पढ़े हुए जो विद्यार्थी सब जानते हैं। अब उनको कहेंगे सफेद अलग है और ये लाल अलग है, काला अलग है, इससे कोई तात्पर्य। इसलिए प्रकाश कहने पर भी ये भ्रम है। प्रकाश कहने पर प्रकाश को पहले हम सफेद के साथ जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रकाश जो है हमारे ध्यान करते समय प्रकाश उत्पन्न हो गया, तो वो हो गया, क्या हो गया, ज्ञान हो गया, ऐसा समझते। और प्रकाश से संबंधित जितने भी है सबको हमने वैसा मान रखा है, ज्ञान का मान रखा है। प्रकाश और ज्ञान के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है। प्रकाश ज्ञान के साथ संबंध ऐसा है कि प्रकाश रहते समय सामान्य रूप में हमको इंद्रियों से विशेष करके रूप का ज्ञान होता है। प्रकाश रहते समय वही शब्द का इसका तादात्म्य संबंध है कि प्रकाश रहने से रूप का ज्ञान होता है। प्रकाश रहते समय यदि आपका मन ठीक नहीं है, मन उपस्थित नहीं है, कई कल बोला था ना आदि दूरा सामिप्या इत्यादि से वो व्यवधान होने पर नहीं होता, तो प्रकाश इनडायरेक्टली वो चक्षु विषय का ज्ञान कराता है, इसके लिए प्रकाश को उपलक्षण मान लिया। इसी प्रकार तमस करते समय आवरणात्मक है ऐसा तमस का लक्षण है। आवरण का अर्थ कभी प्रकाश रहते समय भी आवरण हो सकता है, तमस में हमेशा अंधेरा होना, काला होना, प्रकाश का अभाव रहना ये जरूरी नहीं है। आपको अभी जो भ्रम हो रहा है ना अज्ञान के कारण दुनिया को आप देख रहे हैं, जिससे आपको जन्म मरण मृत्यु का हो रहा है, ये प्रकाश में हो रहा है कि अंधेरा में हो रहा है, या कौन सी अंधेरा है, कोई अंधेरा नहीं है, स्पष्ट प्रकाश है। स्पष्ट प्रकाश में भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो प्रकाश से इससे का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये अज्ञान को भगाने के लिए आप प्रकाश जलाएंगे अथवा उस प्रकार के कुछ सफेद करेंगे तो नहीं होगा। संबंध ये है कि प्रकाश नहीं रहने से, सामान्य रात आदि समय में प्रकाश नहीं रहने से अंधेरा में हमको वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसको एक लक्षण मान करके, उदाहरण मान करके वो तमस के साथ उसको जोड़ दिया, किंतु सामान्य में अज्ञान समझाते समय सभी तमस का अंधेरा का दर्शन करते हैं, वो आंख बंद करके अंधेरा ऐसा सोचते हैं, या अंधेरे से कोई संबंध नहीं। फिर क्या संबंध है, जैसे वस्तु प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ती है वैसे आपको प्रकाश रहते समय दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो आवरण है। वो प्रकाश संबंध करके भी हो सकता है, नहीं करके भी हो सकता है। तो प्रकाश रहते हुए भी आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, वो भी आवरण ही है, वो भी अज्ञान ही है, वो भी भ्रम है। प्रकाश रहते नहीं रहते समय दिखाई नहीं पड़ती है, वो भी आवरण ही है, दोनों तरफ आवरण है। इसीलिए यहाँ नियमार्था, ये नियम शब्द जो है ना, ये इसी के लिए आया है। नियम का अर्थ होता है प्रतिबंध, ये शब्द का अर्थ कुछ अलग है, हम जिस नियम को जानते हैं वो नहीं है। यहाँ नियम का अर्थ प्रतिबंध है, आवरण है। तो सत्व का स्वभाव प्रकाश है, ज्ञान है, और रजक का स्वभाव प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति करने से वो प्रवृत्ति का प्रेरक होता है, प्रवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति के लिए मन में विचार को उत्पन्न करता है। और नियम अर्थ करने से, नियम का अर्थ प्रतिबंध होता है, आवरण होता है। किसके लिए प्रतिबंध होता है? ज्ञान का प्रतिबंध होता है। ज्ञान का प्रतिबंध जहां भी होगा, वस्तु का यथार्थ विषय ज्ञान कभी भी नहीं होगा, जब भी नहीं होगा, तब सब वहां तमस है, ऐसा समझना। वो आप पढ़ लिखने के बाद भी हो सकता है, अनपढ़ को भी हो सकता है, और दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो ज्ञान नहीं होता है, विषय का संबंध से ज्ञान नहीं होता है, तो वहां आवरण है, उसी को ही आवरण समझा दे रहे। अब ये लक्षण आप देखा, प्रीति अप्रीति विषाद, ये तीनों ही मन का भाव है। सुख कब होता है? मन में होता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि वो जब बंधन के बारे में कहा 14 अध्याय में, सुख संग से बंधनादि, ज्ञान संगेन चानक, तो निबंधनादि बंधन में डालता है ज्ञान संग के द्वारा। तो ज्ञान भी एक आसंग बन सकता है, सुख भी एक आसंग बन सकता है। तो तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकं अनामयं, यही गीता के 14 अध्याय में कहा। वहां का भाष्य आप देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे मन के भाव के बारे में गए। मन भाव को छोड़ करके और कोई गुण का अस्तित्व कहीं नहीं कहा, बाहर के वस्तु में नहीं कहा। कल हम इसके ऊपर व्याख्या किए थे। इसलिए प्रीति ये मन का स्वभाव है। इसका मतलब प्रीति आत्मक स्थिति जब मन की है, उस समय सुख की स्थिति जब मन की है, उस समय सत्व वृत्ति उसको मानती। अब यहां ये सत्व शब्द का जो प्रयोग किया, उसमें भी एक विशेष बात है। सत्व को पहले हम कह रहे थे सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद का जो स्वरूप है सत्व, एक्जिस्टेंस, इसको अस्तित्व रूप से जानते हैं। ये अस्तित्व रूप से इसका संबंध है, क्योंकि जब आप आत्मा के स्वरूप में से पहले वृत्ति को प्राप्त करते, सबसे पहले वृत्ति को प्राप्त करते हैं, वो वृत्ति है मैं हूं ये वृत्ति, जिसको अहंकार नाम भी देते हैं। मैं हूं ये वृत्ति प्राप्त करते हैं। ये कैसे मालूम होता है? कि जैसे आप निद्रा से जगेंगे, निद्रा से जगते समय सबसे पहले आपके मन में जो वृत्ति उठनी चाहिए वो है मैं हूं ये वृत्ति। यद्यपि इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रहती है। निद्रा से कब कैसा जगा ये आपको पता नहीं चलता। यदि कभी आपको पता चल पाए तो आपको ये मालूम होगा सबसे पहले अहंकार की वृत्ति उठती है। हमें निद्रा का अभाव, मतलब निद्रा से उत्थान का अनुभव तभी होता है जब हम अहम वृत्ति से मैं हूं करके बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद आगे के विषयों के बारे में चिंतन करते। तो ये बीच में जो हो रहा है ये प्रक्रिया हमारे ज्ञान में नहीं है, ये सूक्ष्मता से चिंतन करने पर वो ज्ञान में आएगा। इसीलिए जब अहम वृत्ति का पहले अनुभव होता है, सुख के साथ संबंध करके ही होता है, क्योंकि जो शुद्ध बुद्धि है, जिसको महत्तत्व तो समझा आगे कहेंगे, तो महत्तत्व शुद्ध बुद्धि जो है वह आत्मा के सुख रूप के साथ, इसका मतलब व्यापार हीनता के साथ संबंध करता है। इसलिए सत्व वृत्ति में सुख आत्मा के स्वरूप से संबंध करके आता है। इसीलिए उसको सत्व कहा गया, सबके साथ उसका संबंध है। इसी अर्थ में चित्तम शब्द भी प्रयोग होता है। चित्तम शब्द का जो योगस चित्तवृत्ति निरोधम में जो चित्तम शब्द आया, ये चित्तम शब्द भी इसी अर्थ में है कि चित्त का सबसे निकट रहने वाली स्थिति है वो चित्त, उसी में सबसे पहले उस चित्त का प्रतिबिंब होता है। उसके बाद विषयाकार परिणत होने से विषयाकार में प्रवृत्ति आदि उत्पन्न होते हैं। जो चित्त योग में कहा उसका यह तात्पर्य है, वेदांत में चित्त को स्मृति रूप मानते हैं, स्मृति रूप अंतकरण चतुष्टय में स्मृति रूप मानते हैं, इसलिए हम उसी में नहीं जा रहे। यहां हम ये गुण को कैसे समझे इसी में है विषय हमारा। तो ये जो वृत्ति सत्व गुण के द्वारा प्रकट होती है उसमें से प्रीति भी होता है और ज्ञान भी होता है। ये किस ज्ञान को कह रहे हैं? ये हमारे स्वरूप ज्ञान को कह रहे हैं। जो मूलभूत हमारा ज्ञान है वो हमारा स्वरूप ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान तद अपेक्षित है। आप कहेंगे हमें अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, है ना? लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। आपका स्वरूप का ज्ञान नहीं है और आप है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका स्वरूप का ज्ञान है इसीलिए आप है। जब आप अपने को है करके समझते हैं, मैं हूं ये जानते हैं, ये आपका स्वरूप ज्ञान ही है, वो अस्तित्व से उस ज्ञान को आपने ग्रहण कर लिया। अब ये मैं को आप कहां लगा रहे हैं ये तो अलग बात है। मैं को कभी आप शरीर में लगा देते हो और कभी मन में लगा देते हो, कभी अहंकार में लगा देते हो, जब मर्जी जैसा विषय में कभी लगा देते हो, तो वो जहां लगा रहे वो अलग बात है, किंतु स्वरूप ज्ञान आपको है। इसीलिए ये सत्व वृत्ति मन में, ये सुख के रूप में और प्रकाश के रूप में, ज्ञान के स्वरूप ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। तो जब जब आपको ये वृत्ति प्रकट होगी, ये दोनों वृत्ति, और ये दोनों वृत्ति आप देखेंगे साथ में रहती है। जब आपको सुख निर्मल रूप से प्राप्त होता, मतलब वैश्विक विषय संबंधी सुख को अलग करने के लिए, क्योंकि विषय संबंधी सुख में अपेक्षा बुद्धि भी रहती है, ये अपेक्षा बुद्धि को छोड़ करके जो सुख होता है, जैसे नींद में अपेक्षा बुद्धि नहीं है सुख होता है, समाधि में अपेक्षा बुद्धि नहीं है सुख होता है, और चित्त जब जागृत अवस्था में अत्यंत शांत रहता है, अपेक्षा बुद्धि नहीं है तब सुख होता है। अपेक्षा बुद्धि का मतलब ये हमें रहना चाहिए, ये हमें इससे प्राप्त हुआ, इस विषय से हमको आज ये प्राप्त हुआ, कल ये ऐसा हुआ था, अभी प्राप्त हो रहा है, अभी आगे होने वाला है, जैसा कल क्रिकेट होने वाला है, तो ऐसा करके सोच करके तो सुख होता है, ये कहते हैं अपेक्षा बुद्धि जनित सुख। इस प्रकार अपेक्षा बुद्धि जनित दुख भी होता है। ये अपेक्षा बुद्धि जनित सुख दुख सारे विषय संबंध से रहते हैं। हम वैश्विक सुख को कहने की जगह अपेक्षा बुद्धि जनित सुख का, क्योंकि हमेशा विषय उपस्थित होना जरूरी नहीं है, उस विषय के साथ अपेक्षा बुद्धि रख करके भी सुख दुख हो सकता है। ये सुख दुख यहां नहीं गिनाए जा रहे, हम जब इसी की व्याख्या कर बाद में विषय संबंध से बाद में आपको बताएंगे। ये गुण मूलभूत गुण को लेते समय हम उसी मूल तत्व में स्थित रहे जहां पहले प्रतिबिंब हुआ और उसी से पहले सत्वृत्ति आरंभ हो गई। ये दोनों गुण आ गया, प्रीति और प्रकाश। अब देखना कि जब भी आपको प्रीति प्रकाश की वृत्ति होती है तब आप सात्विक वृत्ति में होते हैं, इसका मतलब शांत भाव में होते हैं, प्रसाद प्रसन्न भाव में होते हैं। और दूसरा अप्रीति और प्रवृत्ति। अप्रीति का मतलब प्रीति का प्रीति से अलग है, दुख है। अभी हम दुख समझेंगे सामान्य रूप से। दुख किस कैसा किस प्रकार होता है, किन कारणों से होता है, हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि विषय आदि संबंध से दुख होता है। अभी यहां दुख होते समय हम अपने जो स्थिति शांत और प्रकाश रूप में थी उससे हम बाहर आ जाते हैं। दुख होते समय हमें आगे आने वाली प्रवृत्ति के साथ उसका संबंध होता है, कि हम सोचते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, ऐसा सोचने से ही उसमें ज्ञान रहने पर भी वो करना है सोचना मात्र ही वो विक्षिप्त कर देता है, आपके स्वरूप से बाहर कर देता है, फिर आप बाहर प्रवृत्ति में जाते हैं। तो मन में पहले प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, यहां मन की प्रवृत्ति को लेना, शरीर की प्रवृत्ति बाद में, मतलब जो एनर्जी शरीर में आ जाती है वो प्रवृत्ति के रूप में, वो पहले मन से शुरू होती है। तो इसलिए मन में प्रवृत्ति पहले होती है, मन की प्रवृत्ति की बात कर रही हूं। तो इसलिए आप प्रीति और प्रवृत्ति दोनों वहां हो गया रजस के स्वरूप में। तीसरा है, जब आपको समझ में नहीं आता, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तब कुछ ज्ञान नहीं होता है और एक आलस्य अवस्था, उदासीन अवस्था में आप रह जाते हैं, तब उसको तम रूप कहते हैं, विषाद उसका नाम है और ये नियमार्था आवरण रहते हैं। तो वो उस समय सही ज्ञान वस्तु का नहीं हो पाता। ये सीधा सत्व से आवरण स्वरूप में भी आ सकता है, बीच में रज होकर के भी आ सकता है, किंतु वास्तविक ये है कि ये सत्व और तम दोनों गुण ये स्थिर होते हैं, इन दोनों को सांख्य ने स्थिर गुण माना। इसलिए कि सत्व जैसा अभी बताया आत्मा के स्वरूप के साथ संबंध करके प्रवृत्त होता है, इसलिए आत्म स्वरूप का जो संयोग है, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो नित्य होता है, जब तक आपका जीवन है तब तक नित्य है, ये इसके बारे में 18वां कार्य में बताएंगे। और ये जो तम है ये आपको स्थिरता देता है, ये पकड़ के रखता है। तो स्थिरता आपके बुद्धि में और स्थिरता आपके शरीर में, जहां भी भारी बना है स्थिरता है, वो तम के कारण होता है। तो ये भी मन के द्वारा प्रवृत्त होकर के बाहर प्रकट होते हैं। तो ये तीनों उन्होंने उसका स्वरूप के बारे में बताया, यही आपको 14 अध्याय में गीता में सारे मिलेगा, इसकी व्याख्या ही वहां है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तन्निबद्धनादि कौन्तेय इत्यादि सब मिलेगा, तपस्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, ये 14 अध्याय का विषय है, 14 अध्याय के साथ इसको तुलना करना। अभी ये अन्योन्य आश्रय रहते हैं, अभी हम तीन गुण को अलग अलग देखना बताया, किंतु ये अन्योन्य अभिभव रहते, ये अन्योन्य शब्द सभी के साथ जोड़ देना, अन्योन्य अभिभवाः, अन्योन्य आश्रयाः, अन्योन्य जननाः, अन्योन्य मिथुनाः, अन्योन्य वृत्तयश्च, इस प्रकार से रहते हैं। ये अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य अभिभव, अभिभव का अर्थ है एक दूसरे को दबाते हैं, कि एक समय एक वृत्ति जब काम कर रही है तो दूसरी वृत्ति उस समय अभिभूत रहती है। इसका मतलब सत्व रजस तमस तीन है, उसमें सत्व वृत्ति जब प्रचुर शक्ति से काम कर रही है तब रजस तमस कम रहते हैं, ये तीनों मिलकर के ही रहते हैं, अन्योन्य संबंध इसका रहता है। ये अन्योन्य संबंध क्यों है, क्योंकि ये एक वस्तु का ये स्वरूप है, ये एक स्थिति का ये स्वरूप है, ये प्रकृति का स्वरूप है, तो स्वरूप को कभी छोड़ नहीं सकता, स्वरूप में जो रहेगा कोई भी वस्तु का स्वरूप है अनबायित्वम स्वरूपत्व, उसका अपाय उसका निकाल देना संभव नहीं है। इसीलिए प्रकृति जैसे भी रहेगी, जब भी रहेगी, तीनों गुणों को लेप करके ही रहेगी, और ये तीनों गुण स्वयं चंचल वृत्ति के होते हैं, मन के द्वारा होने के कारण गुणम चल वृत्तम, ये इनका नियम है। इसीलिए ये अन्योन्य अभिभव करते, एक उठेगा दूसरा दबेगा और दूसरा उठेगा पहले वाला दबेगा, ऐसा होता है। और अन्योन्य आश्रय भी लेते, कोई भी गुण स्वतंत्र रूप से अपने प्रवृत्ति आदि को प्रकट नहीं कर सकता, सप्त गुण को प्रकाश को प्रीति को प्रकट करना है तो उसको रज की सहायता चाहिए और तम की भी सहायता चाहिए, किंतु मुख्य वहां सत्व रहेगा और रज और तम के आधार पर क्योंकि सत्व जब प्रवृत्ति रहित स्थिति में रहते हैं, मतलब सत्व में कोई चंचलता नहीं होती है, उस समय आपको समाधि लगती है। समाधि लगती है सत्व के स्थिरता, वहां कोई वृत्ति नहीं उठेगी, वो सुख है या दुख है कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए वो स्थिर रहती। हमेशा आप समाधि वृत्ति में रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं चलेगा ना। तो जब वो स्थिर रहती नहीं है तब वहां सुख की वृत्ति का ज्ञान आपको होता है, मुझे सुख हो रहा है ऐसा ज्ञान हो गया तो समझना वो रज के साथ मिल गया। इसी प्रकार जब तम स्थिर भाव में रहता है, सबसे अधिक भाव में रहता है, तब निद्रा होती है। इसीलिए समाधि और निद्रा एक जैसे, उसमें भी वृत्ति का अभाव, चंचलत्व का अभाव, पूरा रिलैक्सेशन होता है, और निद्रा में भी पूरा रिलैक्सेशन होता है। तो दोनों वो सत्व आदि कैसे होता है और यहाँ तम आदि कैसे होता है, दोनों ही परस्पर आश्रित होकर के काम करती है, ये भी सरल है। और परस्पर इसी को ही कहा अन्योन्य जनन, अन्योन्य को उत्पन्न भी करते, एक दूसरे को उत्पन्न करके मतलब उनकी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना, गुण को उत्पन्न करना नहीं है, गुण तो पहले से है, उस उनकी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना, ये अन्योन्य आश्रय करके करते हैं। और अन्योन्य मिथुन वृत्तय, अन्योन्य मिथुन भाव में ये रहते हैं, परस्पर मिले हुए रहते हैं, जो पहले कहे हैं वो बात है, अन्योन्य आश्रय में रहते हैं, अन्योन्य को उत्पन्न करते हुए रहते हैं, और अन्योन्य मिले हुए रहते हैं, और अन्योन्य वृत्ति वाले रहते हैं। जब वृत्ति मतलब प्रवृत्ति में इसके स्वरूप में आ जाते हैं तो दूसरा परस्पर सहाय लेकर के आते हैं। ऐसा होने के कारण ही हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते कि जब कोई व्यक्ति में आप सात्विक वृत्ति देख रहा है तो कभी ऐसा भरोसा नहीं करना ये हमेशा सात्विक वृत्ति में रहे, ऐसा नहीं होता है। वो कभी रजोवृत्ति में आ जाता है तभी उसको गुस्सा आ जाए, काम क्रोध लोभ आदि आ जाए, और कभी वो तमो वृत्ति में आता है तब वो उदास बैठे। इसीलिए कोई भी वृत्ति एक स्थिर रूप में नहीं रहने के कारण कभी भी आप विकारों में, कार्यों में एक गुण की स्थिरता नहीं देख सकते, ये सभी गुण अस्थिर ही रहते हैं कार्य। अब यहां इसको भगवत गीता में ये श्लोक में कहा है, रजस तमस चापि भूया सत्वं भवति भारत इत्यादि करके उसी को ही कहा है। तो ये जो वृत्तियां परस्पर हो गया, अब ये परस्पर वृत्तियां सारे मन में हो रहा है ना, अब जो मन में हो रहा है करके हम दिखाया, मन और क्या आत्मा के संबंध में सारे वृत्तियां हैं दिखाए, अब ये बाहर विषय में कैसे आते हैं, बाहर विषय का विषय के साथ इनका संबंध कैसे होता है, इसके लिए इसमें प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। तो और कुछ लक्षण गुण का दे रहे हैं अगले श्लोक में, उसको भी देखने के बाद हम इसके सृष्टि प्रक्रिया बताएं। अगले श्लोक देखिए गुणों के और कुछ व्याख्या कर रहे हैं और कुछ उनका स्वरूप बता रहे। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टं भगं चलं च रजः, शांति से बैठते हैं, तब क्या है हल्का लगता है, बोलते हैं मन आज हल्का है, उसका मतलब क्या है? आज हल्का है। जब मन हल्का रहता है शरीर भी हल्का रहता है और आपकी प्रवृत्तियां वो भी हल्की रहती है, इसका मतलब मृदु रहती है, अच्छी प्रवृत्तियां होती है, स्वीट प्रवृत्तियां होती है। तो लघु भाव सत्व के वृद्धि से आपको अनुभव में आता है ना, कोई भोजन करने के बाद हल्का लगता है, ऐसा भी होता है। तो ये सारे संबंध करना ये मन से ही है। लघु भाव करते समय वहां वेट को देकर के नहीं है, भार को देकर के नहीं करे, लघु मन आपके अनुभव में आता है, क्योंकि गुरु को अभी बाहर ले जा नहीं सकते, बाहर कैसे ले जाने बाद बताएंगे। और प्रकाशकम, ये तो पहले कहा प्रकाशक है का, इसके साथ और भी कुछ लक्षण है सांख्य शास्त्र में अन्यत्र सब कहा हुआ, कुछ और लक्षणों को मैं गिनाता हूं। प्रीति ही ये कहा भी यहां, लघु ये भी यहां कहा, प्रकाशक ये भी सत्व का लक्षण है और सुख भी सत्व है, ऋजुदा ये भी सत्व है और सत्य, शौच बुद्धि निश्चय बुद्धि और प्रसाद सामान्य रूप से प्रसन्न रहना, शांतता तितिक्षता संतुष्टि, ऐसे ऐसे जो गुण हैं ये सारे सत्वों के संबंध हैं। इसी प्रकार उपष्टंभगम चलम जलच, उपष्टंभगम का अर्थ होता है प्रवर्तकम, उपष्टंभगम ने आपको उत्थान कराता है, उठाता है मतलब आप शांति से बैठता है। जब रजोगुण की प्रवृत्तिशीलता आ जाएगी तब आप उठ खड़े होकर के प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उपष्टंभगम मतलब उठा करके प्रवर्तक बना देता है, ये रज का धर्म है। ये भी मन में वृत्ति आती है, बाहर से कोई कितना भी कहे, जब आपके मन में कुछ करने की वृत्ति नहीं आएगी तब तक आप प्रवृत्ति नहीं करेंगे, इसलिए वो मन से ही होता है। उपष्टंभगम चलम च रज, ये एक रज का स्वभाव है, चल रहता है, चंचल रहता है। तो इसकी चंचलता को रोकने के लिए ही हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं और समाधि लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चंचलता रुक गई तो आपको समाधि लग जाएगी। जब जब चंचलता रुकती है दो चीज होती है, एक समाधि होती है, दूसरा क्या होती है? निद्रा होती है। तो जब वो प्रवृत्तिशील स्थिति में मन नहीं रहता, या तो निद्रा में चला जाए, जैसा आपको सुनते सुनते नींद आ जाती है, है? क्या हो रहा है वो रुक जा रही है, जो सुनने की जानने की प्रवृत्ति रज विड्रॉ कर देता है, कम कर देता है, तो समाधि में भी गिर सकता है, निद्रा में भी गिर सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से निद्रा में चले जाता है। उसका कारण होता है, अभी बता रहे तमस से संबंधित जो तत्व आपके पास ज्यादा है तो वो तत्व उधर ही खींच लेंगे तो निद्रा में चला जाएगा, इसलिए चंचलता आवश्यक होती है। चंचलता यदि नहीं है, रज की सहायता नहीं है, तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, आपका मन काम ही नहीं करेगा, वो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो या तो समाधि में पड़े रहेगा या तो निद्रा में पड़े रहेगा, इसीलिए चंचलत्व या रज का गुण है, ये मन से होता है। और मन जब चंचल होता है, मन की चंचलता से ये सारे दुनिया चंचल होती है, ये तो आप जानते ही, क्योंकि आपके मन चंचल है आपको सारे दुनिया चंचल लगती है, इसलिए दुनिया को रोकने के लिए आप मन को रोकते हैं प्राणायाम आदि करके, एकाग्रता करके, ऐसा। इसी के संबंध में और गुण है कि दुख द्वेष अशांति काम क्रोध लोभ ये सब जो है इसका ही, ये रज का ही धर्म है, इससे बाकी को जोड़ लेना, वो सारा गिनाना संभव नहीं, बहुत कुछ है। और गुरु वर्णकमेव तमः, तम जो है गुरु होता है, हेवी होता है, भारी लगता है, इसका मतलब जब आपका शरीर भारी लगता है तो समझना मन में तमस आ गया है, तो शरीर भी भारी लगता है, मन भारी लगता है, तब आप नींद में चले जाते हैं, भारी लगता है। उसका स्वभाव होता है। तो एक प्रकार से मतलब हमेशा आपको तहिल फील होगा। और वर्णकम एव और आवरणक रूप में रहता है, वर्णकम का अर्थ आवरण या आवरणात्मक होता है, तो इसीलिए इससे मोह होता है। ये स्पष्ट रूप से ज्ञान होने नहीं देता है, कुछ बंधन लगा देता है, इसीलिए विषाद आवरण गुरु ये हो गया, मोह अज्ञान आलस्य भय निद्रा ये सब तमस से संबंधित है, सारे गुरुत्व से संबंधित है। यहाँ गुरुत्व कहते समय ये गुरुत्वाकर्षण वाला गुरुत्व नहीं है, यहाँ ये गुरु माने मन में भारी हो जाता, मन भारी हो जाता। अच्छा, ये तीनों का गुण हो गया इस प्रकार से। अब कहते हैं ये तीनों तो अलग अलग है, अलग अलग होता हुआ कैसे एक साथ प्रवृत्त होता। आपने कहा अन्योन्याश्रित प्रवृत्त होता है, अन्योन्याभव धर्म इत्यादि कहा, तो ये कैसे होते हैं, परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरुद्ध होगा तो क्या होगा, एक आएंगे तो दूसरा नहीं रहेगा, दोनों साथ में आएंगे तो एक दूसरे को मार देंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए परस्पर संबंध कैसे करेगा कि विरुद्ध गुण होने पर सब अपने ही मत में आपको यह सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा कि परस्पर संबंध करता है। तो बोलते हैं ये तो एन प्रकार संबंध कर लेता है, जैसे प्रदीप वर्चा अर्थ दो वृत्ति, ये प्रदीप के समान होता है, दीपक के समान होता है। दीपक में क्या है कि दीपक आप जलाते हैं अलग अलग वस्तुओं से, है ना, तो उसमें कुछ जो एक मन तेल तेल रहता है, फिर बत्ती है, और दीपक को बर्तन भी है, तो ये तेल बत्ती और प्रकाश ये सब मिलकर के दीपक जलता है। उसमें क्या है, उसमें सब अलग अलग रहने पर भी वो एक साथ काम कर लेते हैं, कोई उद्देश्य को रखकर। वो उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ यहाँ उद्देश्य करते हैं, अर्थदो वृत्ति, अर्थदो माने कोई तात्पर्य से ये तीनों मिल जाता है। अब क्या हुआ कि जब ये पुरुषार्थ समाप्त होता है तो ये तीनों ये प्रवृत्ति करना समाप्त कर देगा। पुरुषार्थ जब तक रहेगा तब तक काम करेगा। ये भोग और अपवर्ग दो ही यहां पुरुषार्थ है, हम चार पुरुषार्थ को मानते हैं, वो चार पुरुषार्थ को ये दो विभाग कर देते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसको भोग और अपवर्ग में करते हैं। भोग माने सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, भोग की व्याख्या है सुख दुख के अन्यतर साक्षात्कार प्राप्ति हो जाना भोग है, और अपवर्ग है मोक्ष दुख से निवृत्ति। तो ये दो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ सिद्ध होने पर ये तीनों गुण प्रवृत्ति करना बंद कर देते, क्योंकि वो तीनों मिल नहीं सकता। ये मिला इसलिए था कि वो पुरुषार्थ करने के उद्देश्य से, पुरुषार्थ समाप्त होने पर प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब उसको जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्त होती है, ये आगे बताया। अब हम शेष समय में इसको ये प्रक्रिया को आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी आगे इसके लिए जरूरी है। पहले हम तृतीय कारिका में ये जो जिनको गिनाए गए हैं वो सारे हैं हमारे पदार्थ। इसमें सबसे पहले का है प्रकृति है ना, प्रकृति का भी बताया त्रिगुणात्मक का साम्यावस्था प्रकृति, इससे निकलता है महत्तत्व। ये महत लिखेंगे इसको, और महत से अहंकार, और अहंकार से एकादश इंद्रिय, एकादश इंद्रिय और पांच तन्मात्राएं। तन्मात्रा और ये तन्मात्राओं से पांच भूत, ये सारे इनका तत्व है। इसमें पुरुष तत्व को छोड़ के बाकी सब इधर है, पुरुष तत्व एक अलग है, ये मिलाने से 25 तत्व हो जाएंगे। तो इधर आप देखना ये प्रकृति है, प्रकृति का भी हमने लक्षण बताया है त्रिगुण, है ना, त्रिगुण है, इसको अव्यक्त भी करते हैं। यहां से लेके ये व्यक्त है जी, यहां से लेके वहां से लेके व्यक्त है, ये अव्यक्त है और प्रकृति त्रिगुण है, ठीक है। अब ये आप पहले इसको समझिए कि आप ये तीनों प्रीति या प्रीति विषादात्मक इसका स्वरूप है, ये प्रकृति का प्रीति या प्रीति विषादात्मक प्रकृति का स्वरूप है। और ये प्रीति या प्रीति विषाद कहां रहता है, मन में रहता है। इसका मतलब ये मन का ही कोई मूल रूप ये है, मन से कोई संबंध ही करता है, उसके बिना ये हो नहीं सकते। जो मेटीरियल कॉज जो हम बोल रहे हैं अभी, उपादान कारण बोल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं मन से संबंधित कर रहा है, क्योंकि इसके बिना यहां प्रीति नहीं हो सकता, मतलब सुख दुख और मोह अज्ञान, ये तीनों को लेकर के समान अवस्था में ये यहां प्रकृति के रूप में, ये आपको निद्रा के अवस्था में अनुभव होता है। निद्रा अवस्था में आप जहां जाते हैं वहां क्या है आपको कुछ पता नहीं, बिल्कुल अव्यक्त मतलब शून्य अवस्था की स्थिति जैसे स्थिति में है, किंतु वो निद्रा से उठने के बाद आप कार्य आरंभ कर देते हैं, है ना। तो ये निद्रा में जब जाते हैं वहां अव्यक्त अवस्था अव्याकृत अवस्था में रहता है, किंतु आगे जितने भी आप काम कर रहे हैं सारे कर्म काम का कर्म का आधार संस्कार वहां निद्रा में है, वो छोड़ करके तो नहीं है ना, अब वहीं तो स्थित है सब कुछ लेकर। इसीलिए ये प्रकृति को उन्होंने उसी के आधार पर कल्पना की, ये प्रीति अप्रीति विषाद ये तीनों का मूलभूत स्वरूप आपके बुद्धि के सूक्ष्म अवस्था में संस्कार के अंतिम अवस्था में ही है, उससे अन्यत्र कहीं नहीं, वही है, वही से लेकर के आप ये करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप उठने के बाद बुद्धि में एक प्रकार का ज्ञान का उदय होता है, मतलब बुद्धि जग जाती है वही जगना होता है, मन जग जाता है वही जगना होता है। वो जगने के बाद आप ऐसे भी एक अस्पष्ट रूप में रहते हैं, मतलब कोई विषय का विशेष ज्ञान नहीं होता है आपको, किंतु आपको मैं जगा हुआ हूं ये ज्ञान होता है, मैं जग गया हूं इतना अनुभव होता है। ये बुद्धि का जो है सबसे पहला कार्य है, जो कि आपको ये अनुभव कराना कि मैं जगा हुआ हूं। इसीलिए वो बुद्धि जब जग जाती है व्यक्त अवस्था में आ जाता है, आप यहां व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं, मतलब आप अपने पर्सनालिटी का अस्तित्व में आ जाता है, इसीलिए ये महत्तत्व इसको कहा। महत्तत्व इसलिए कहा कि व्यापक रहता हुआ सबका वो कारण है, व्यापक रहने का महत्व मतलब व्यापक है और तत्व मतलब वो तत्व रूप से उसको कहा जा रहा है, इतने मात्र महत्तत्व का शब्द अर्थ का इतना ही है। किंतु हमारे अनुभव में जब समाधि में से हो या सुषुप्ति में से हो, सबसे पहले जो वृत्ति के रूप में अनुभव होता है, एक अहम वृत्ति भी नहीं हुई, अहम वृत्ति के पहले आप एक ऐसे फीलिंग में आ जाते हैं कि मैं जग गया, नींद से भिन्न हो गया, उसके तुरंत बाद अहम वृत्ति उत्पन्न होती है कि मुझे एक काम करना है, मुझे आज वहां जाना है, मुझे आज ये काम करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे करके अहंकार वहां उत्पन्न होती है, हम वृत्ति आ जाता है। हम वृत्ति आने के बाद वो अहम वृत्ति के आधार पर, ये अहम वृत्ति में भी देखिए इसमें भी देखिए तीनों निहित है। यहां प्रकृति से सूक्ष्म अवस्था से जब महातत्व में आता है तो सुख दुख मोह कुछ अब कुछ मतलब प्रकट जैसा होता है, तब जाकर के आप जगने के आते हैं। और उसके बाद अहंकार में जब आता है, इनमें से कोई तीनों में से कोई एक स्पष्ट हो जाता है, मतलब और स्पष्टता की ओर आ गया। और उसके बाद जब अहंकार को प्रवृत्त किया, अहंकार को प्रवृत्त करने के बाद ये दोनों प्रवृत्त होता है, मतलब एकादश इंद्रिय प्रवृत्त होते हैं। एकादश इंद्रिय के साथ शब्द स्पर्श आदि तन्मात्राओं का अनुभव हो जाता है। अनुभव मतलब ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्रा के रूप में जो कहते हैं, तो वो तन्मात्रा रूप गुण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अनुभव करने योग्य हो जाता है, इसीलिए इसको ये तन्मात्रा रूप में कहे। वहां अभी शब्द प्रकट नहीं हुआ है, शब्द आपको सुनाई पड़ रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भूत में बाद में प्रकट होगा, किंतु ये इसमें योग्य बन गया है। अहंकार के स्थिति आने पर अव्यक्त के इधर महत्त्व के स्थिति में आप शब्द रूप रस को प्राप्त नहीं कर सकते, और एकादश इंद्रिय का भी अनुभव आपको नहीं होगा। यहां अहंकार आने पर एकादश इंद्रिय के साथ संबंध करके आप इनको प्राप्त कर सकते, इसलिए ये दोनों बराबर एक तल में है, दोनों मतलब एकादश इंद्रिय और ये विषय एक स्तर में रखा गया है, क्योंकि यहां दोनों संबंध कर रहे ना, दोनों संबंध करेगा ये इंद्रिय ये विषय को लेके, तो ये सारे विषय है, ये इंद्रिय है, तत्त्व विषय को प्राप्त करके, तो पांच इंद्रिय का पांच विषय वहां उपस्थित होगा। इन तन्मात्राओं को अभी आपको विषय प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होने पर विषय को संबंध में लाना ही है। संबंध में लाने के लिए लाते हैं तो वह आपको पंचभूतों के विषयों की उत्पत्ति चाहिए। सबसे कठिन स्थिति यह है, ये पंचभूत के जो असली जहां से ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकट होते हैं, जिनके संबंध से आप उन भूतों को कहते हैं, इसमें भूमि आदि जो पंचभूत है, तो ये भूमि आदि पंचभूत को तन्मात्रा से संबंध करके एकादश इंद्रिय से आप ये प्रक्रिया को वापस जाएंगे। तो इसलिए कल हमने कहा ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस है, कि यहां से पंचभूत से जो आपने प्राप्त किया वो इस स्थिति में पहुंचेगा, पहले इंद्रिय के साथ संबंध करके रहेगा, तो आपको पहले आप यदि इसका संयम चाहते हैं, मतलब इसको रोकना चाहते हैं, तो आप इन दोनों का संबंध को रोक सकता है, इन दोनों का संबंध को, मतलब ये इंद्रिय और विषय का संबंध को रोक सकता है, यही से तो हो रहा है ना, वो इंद्रिय विषय संबंध को रोकने पर वो इंद्रिय विषय से वापस पहले वापस जाने की गति रुक जाए, अब आगे जाएगी। इंद्रिय विषय संबंध हो गया तो वो अहंकार में जाके परिणत होगा, अहंकार से फिर महतत्व के रूप में रहेगा, फिर वो प्रकृति में लाके फिर रहेगा, और फिर उड़ते समय फिर उसी प्रक्रिया से वापस आएगा। इसीलिए इन्होंने ये आध्यात्मिक में देख करके इसी प्रक्रिया से उन्होंने बाह्य में किया, और आध्यात्मिक में जो कुछ भी शरीर मन आदि में आपको दिखाई पड़ता है सारे कुछ आप बाह्य में दिखा सकते, इसका आधार पूरा उपनिषद वेद सब है, क्योंकि वेद उपनिषद सारे हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया और आदि भौतिक आदि दैविक प्रक्रिया को एक मिला करके बोलते हैं। अब ये विषय जो पंचभूत विषय हो गया उससे पांच भौतिक जो बन रहा, मतलब ये पंचभूतों का मिश्रण करके जो बन रहा है उसको भी उन्होंने इसी के अंदर रख दिया, इससे अलग नहीं किया, क्योंकि उनका इनके हिसाब से जब आप गंध का ग्रहण करेंगे किसी वस्तु से तो वो पृथ्वी तत्व का ही आप ग्रहण कर रहे, वो विषय में शब्द तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, जलीय तत्व भी है और आग्नेय तत्व भी है, तो भी आप उस इंद्रिय के द्वारा उस विषय से उस विशेष गंध को ही ग्रहण करें। तो पार्थिव आदि जो परिणाम हुआ है वो इस पंचभूत के ही मिश्रण से हुआ, इसलिए इनको यहां पंचीकरण मानने की आवश्यकता नहीं है, यही मिलकर के हो जाता है। इसलिए पृथ्वी को अलग करने पर बाकी जो पृथ्वी से शेष तत्व जिसमें है उसको आपको जलीय तत्व या द्रव्य का ज्ञान होगा, और जो भी वस्तु है उसमें शब्द तत्व रहता ही है सामान्य रूप से। इसीलिए ये तीनों का अलग अलग उन्होंने विभाजन किया। एक वस्तु से भी पांच इंद्रिय से पांच विषय का ज्ञान होता है तो अलग अलग ही होता है, इसका मिश्रण कभी नहीं होता है, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए कि ये जो एक एक इंद्रिय एक एक शब्द के आदि तन्मात्रा के साथ संबंध करता है और वो तन्मात्रा एक एक भूत के साथ संबंध करता है, मतलब शब्द तन्मात्रा से आकाश तत्व, स्पर्श तन्मात्रा से वायु तत्व, अग्नि तन्मात्रा से अग्नि तत्व और जल तन्मात्रा से जल तत्व, गंध तन्मात्रा से गंध तत्व, इतना ही है। इसलिए सीधा है इनका, इधर भी मिश्रण नहीं है, इधर भी मिश्रण नहीं है, क्योंकि पांच इंद्रियों में जो जो इंद्रिय जिसका है वो उसी विषय को ही ग्रहण करता है, दूसरे को ग्रहण नहीं करता है। इसलिए क्या होता है कि तन्मात्राओं का मिश्रण कभी नहीं होता और तन्मात्राओं से जो उत्पत्ति है उसमें भी मिश्रण की आवश्यकता नहीं, तन्मात्राओं का परिणत होकर के उत्पत्ति मानते, इसलिए पंचीकरण यहां वो नहीं मानते। इतना यह सामान्य प्रक्रिया हो गया। अब हम कल इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि ये जो प्रकृति में सुख दुख का आदि मोह जो रहता है ये कैसे परिणत होकर के पंचभूत में आता है, क्योंकि सुख दुख का आदि मोह तो प्रकृति में है, वो प्रकृति हमारे मन के रूप में है, वो मन के रूप में रहने वाले प्रकृति से इसमें पंचभूत का परिणाम क्यों करना पड़ता है, तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर विचार करना जो हमारे मुख्य विषय है कि इसी से ही वो होकर के फिर आता है। तो ये सारे जितने कारण के बारे में आप बताएंगे, कर्म कहिए कुछ भी कहिए, वो सारे सूक्ष्म रूप में इसी के बीच में रहते हैं। और यहाँ प्रकृति तत्व का अलग करने पर ये पुरुष रहता है, पुरुष तत्व में संबंध करके ये महातत्व की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि महातत्व में जब आते हैं तब आपको चेतनता का अनुभव होता है, महातत्व में आने से ही आपको कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है, तब तक कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं होता है, ये प्रकृति तत्व में रहते समय कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं है, इसीलिए आपको वहां क्या निद्रा अवस्था में मैं जानता हूं ये वृत्ति नहीं है, वैसे भी कॉन्शियसनेस वहां है, प्रकृति भी है, लेकिन मैं जान रहा हूं ऐसी वृत्ति वहां नहीं रहती, इसलिए इसको हम शाम को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा